سورة الهود درس نمبر شپارس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. وما نؤخره نرستكو منغا دلرا إلا لأجل معدود مگر دپار داغنیٹے معدودا دپار داغنیٹے چه مقرر شویدا. اللہ تبارک و تعالی فرمائی چه آغر وز چر وز دا قیامت تا او پا آغر از مانی با خلق را جمع شوی او په دغه رضوانی با گواهی کیگی مختلف گواهی با کیگی. نو الله تبارک و تعالی فرمائی چی دا روز کو سوکوی چی کل دا نو دا دا اللہ تبارک و تعالی دا نیٹی مقرر مطابق پا پخپل وقت مانی رازی او دا آغی وقتنا چی اللہ تبارک و تعالی کم دا دی دا پارا مقرر کرده اگر معدود وقت الله تبارک و تعالی در طرفنا دا نو دا غینا مخکی کی دیجی کسوک تلوار کئی او کسوک دا دینا دا نمنلو نو دا پاتی کی دون کی ندا بلکی دا راتلون کی رز دا او دا دا سی رز دا چه پا دا غرز با بیا هر چا تا پتو لگی چه نن دا چا طاقت شتی چه بغیر دا الله تبارک و تعالی دا ازن نا او بغیر د الله تبارک وتعالى د اجازت نسو خبره قدر لو کړی شي نن خو الله ازادي ور کړی دا خودم را د ازاده سره زمنګ ار یو خبره نوٹ کیږي. الله تبارک وتعالى د طرف نه حکم دی وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ار یو انسان هغه چې تلفظ کوي دا هغه پوره تلفظ چې کوم دی لیکل کیږي. د دې وجه نه په حدیثو کې راځي چې د ژبې د وجه نه ډېر خلک چې کم دی نو هلاکیږي تباه کیږي. نو د ژبې کنټرول انسان له پکار دی چې داسې خبره چې هغه خبره د الله تبارک و تعالی د دین مطابق د الله تبارک و تعالی د شریعت مطابق او دارنګې په خلکو کې د خلکو د اصلاح او د خیر لټول د فار انسان د خپل جبې نه راوزی پروباسي ورنا دا ټول سيزونه نوٹ کیږي. نو دا اگر وز دا چې په هغه ورځ باندې با سپر مای یوم یاتی په هغه ورځ چې را بشي لا تکلم نفس نو خبرې بنې شي کول یو نفس الا باذنی مگر په حکم د الله تعالی سره. یو نفس بده اختیار نشي لرلې چې دې خبرې وکړي دومره یره په انسان باندې راغلي او ار سړی به په خپلو خولو کې ډوبي او ار سړی به په دې انتظار کې چې یاره مخې ته به څه کیږي زما سره. نو د هغې دپاره حتی چې سورة عما یتساءلون کې 38 نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. لا یتکلمون خبرې به نشي کولې الا من اذن له الرحمن مگر هغه څوک چې اجازت ورته وشي د مهربان باچا د طرف نه. وقال صوابا او ویلي وي د په دنیا کې هغه وینا برابر د توحید. الله تبارک وتعالی د توحید هغه مسلې منلي نو د هغه متعلق وګوره څومره لویه ده خوش خبره او د خیر خبره ده. او دغه رنګې دا اگر وز ده لکه څنګه چې سورة الطه کې 108 نمبر آیات کې راځي وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. پاغه ورځ چې چپ بشي ذلیل بشي عجز بشي غلی بشي هغه اوازونه د پاره د مهربان باچا او نه باوري مگر صرف هغه د سینې هغه آواز همسا د سینې هغه آواز لکه سړی چې زګیرې قدر څنګه کوي دغه نمونه آوازونه به کیږي. او حتی دا چې په حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي ولا یتکلم یومئذ احد الا الرسل. پدا غرز با سو خبری نشو کولی مگر پیغمبران و کلام الرسول او خبری دا پیغمبر یوم ایزن پدا غرز کی اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم والله سلامتی آدن اغوارو دا پیغمبرانو بدا حالی چغی بدا وینا کی اللهم سلم سلم دیر سخت روز دا دا دی وجنا اگر وز چی خبری بسوک نشی کولی بغیر دا اللہ تبارک و تعالی دا طرف نا اجازت نا بغیر حتی دا چی تمام امتونا دا آدم علیہ السلام نوالی تر دا نبی علیہ عیسیٰ علیہ السلام پوری پیغمبران چی کمو پیغمبرانو سر پا دا غرز مائی لکہ نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دیسا کبراشی اغیب واتوئی چی تاسو اخیری پیغمبر با پیغمبر دے اغسگا نو خلق پرائش نبی علیہ السلام لا او دا دا تمام مخلوق تفارق آغا کافر دے که مسلمان اندی دا با غواری چی حساب کتاب شوروشی نبی علیہ السلام وی زبا سجدرشم دا اللہ دا عرش دلان دے در سو پوری چی ما تا اجازت نیشوی چی سر اوچت کتر آغا پوری وزا دا اللہ سنا سپت پا سجدہ کے وام او آغا سنا سپتون وزا ما دا جبی نا جاری شی چی پا دنیا کی ندی جاری شوی اللہ چی اجازت ہو کہ ارفع راسک یا محمد اچت کا سر اے نبی علیہ السلام اول نبی علیہ السلام سل تعطا و شفع تشفع پیغمبر سوال کوستا سوال بمنظوری گی شفاعت کو شفاعت بمنظوری گی نبی علیہ السلام بوئی چی یا اللہ صاف کتاب شفاعت سنگ منگا نمنو منوی خود قرآن و دو سنت مطابق ای منو او چکم خلق زور جبری شفاعت شفاعت یادی آغا شفاعت بالکل نہ منو چې د قران او د سنت نه خلافی او دا غیص دلیل نشته شفاعتونه شته یو سړی چې په قران عمل کړي او حفظه د قران کړي او عملي پیومو ان شاء الله ان شاء الله چې الله تبارک وتعالى باغ ته هم د لاسو کسانو اجازت کړي چې ته د ګناګارو د پاره د مشرک ته پاره اوسوان نه پیدا کړي پیغمبر سره شي ویل د مشرک ته پاره نور بل بس وکسوي د خپل زوی د پاره نشي ویلې دوی ما خبر نشی کولی چې الله پاک ورته چپ شا بس وی الله بخانه د نغواړم الله ته عجزی اختیاری نو د دې وجنا الا باذنی مگر فوکم د الله تبارک وتعالى باندې فمنهم شقیون نو باز د دینه بدبخت دی وسعید او باز د دینه نیک بخت دی دا په دغه رز باندې باز خلک خوش قسمته چیغی ایمان د ځان سره وړي او خیره خاتمه په ایمان دی الله زمونږ نصیب کی دا ډیر لوی طاقت ته چې سړی ځان سره د دنیا نه اوسي او دا موږ لنن الله تبارک وتعالى را کړی دی الله دې کی چې موږ دې قدر او قیمت پیژنو ډیر لوی قدر او قیمت دی فالله یقینو کا چې دا تمام دنیا د لسوک در کی او دا به بیا ورکای خدا شی بنشي حاصلول نن موږ ته وخت دی چې دا حاصل ولي شو الله تبارک وتعالى را له وخت را کړی دی نو د دې وجنا په غرض به دا هر څه موږ قربانو تاسو لوستی دی تیر صورتونو کې چې دنیا دا ټول ازمکه د تسره زر شي ته وای چې یا الله واخله زمانہ نن معمولی غو نه کمل او د الله د دین مطابق او د توحید په مسله منل او په دې باندې سوچ او فکر کولی نن د خوش قسمتای هغه خبره چې سو خوش قسمته شو وسعید شقیون بدبخته وسعید او نیک بخته اوس د دې تقسیم کوي د دې نیک بخته او د خوشبخته فاما الذين شقون هر چا کسان چې هغه بدبخت دي ففنار نفور کی بوی لهم فيها زفير دی لربوی زګری وشحیق او هنه دل بوی دا اوس تقسیم کوي چ آیا هغه بدبخت خلق په کم ځای کې او د دې حالت پسې نو حالت یې ته ذکر کو چې دی بازګیری کوي او هنېږي با زپیر هغه اواز ته ویلی شي چې خری د سینې نه راوباسي او بیا چې تاسو خیری کې وګورئ نو چې خر څنګه د اواز واپس کوي دغه واپس کول ته شهید ویلی شي چې سینې ته واپس بوزي او دا د خر حالت ته چې دا دواړه حالت دا غدي یو دا چی رو باسی آواز اغی تا زفیر وی چی نن باسی آواز اغی تا شحیق وی دنیا کی دا حق پرست و خلاف پا دو تکریرون کل بیانون با کل اغی با بدنامول او دا اغی اغا حق دین خدمت کل با خلکو تا فا سمانده بدنامول چې د دې خبره ونه منلی شي الله تبارک تعالی وي حق پرست بدنامول او په دې جبه تا چې کوم نه چغې داغي خلاف والی د قیامت پرز با ته په هغه بدبختو کې چې د الله د حق خلکو او د الله د حق دین د الله د حق قران تا خلاف ولا جبه استعمال کړي وا نن به د خر غو نیړېږي په جهنم کې او په قیامت پرز باندې دا حال وي د دې وجنه د حق پرستو پسې خبرې کول داغي د بدنامول کو خلکو سره کاغه ارسو رزان تعلیم وې داغي ملګرتیا کول دا پکار دي چې مونږه داسې خلکو سره ملګرتیا ونکو ورنه وګوره حالت داغي خلکو ته چې دنیا کې حق پرستو پسې بد ردی ویلې د قیامت پرز به د خرغونی هنیږي خالدین فیها همیشبه وي پدې کې ما دامت السماوات والارض سو پوری چه برا اخکته وی الا ما شاء ربک مگر آغا چه خوخشی ده ربستا این ربک یکینا ربستا چه ده فعال لما یرید کون که ده ده آغا چه را ده وساتی اللہ تبارک و تعالی و ایده بدبخت خلق پا پور کی اور که دن نبخنی دلی لکه ده خرغنی او امیشه وی پا ده که ما دامت السماوات والارد سو پوری چه اسمانی نازم کئی نو اللہ تبارک و تعالی خو بدا نظام ختم کری نو کسو که اترازو کی چیه رز مکو اسمان بچر تی وی نا دا دین مراد برا اخکتا او سوال نک پیدا کیگی چه برا اخکتا نیشتی برا اخکتا شتی او دارنگی مفسرین علماء کرام حتی تفسیر ابن کثیر رحمت اللہ علی تا سو گوری پدی زمانی اغا وی نا دا جنت مخبل از مکده او دا جنت مخبل اسمان ده نو دا پا او قرآن کیوں راضی اللہ تبارک و تعالی سورۃ الابراہیم کی فرمائی 48 نمبر آیات کے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات اللہ با بدل کی دا ازمکا پا بل ازمکا نزمکا شتے کنشتے والسماوات او اسماننا دا منگا تا تا چخکاری دا دے پا علاوہ با اللہ تبارک و تعالی چکم دے دا ازمکا بدل کی او دا اسماننا با بدل کی غط سدی اذا اراد شیئن ان یقول له کن فیکون چی اراده و ساتی شا دا سیکنڈون او لازمنگ استا لگی دا غدیتا ہم ضرورت نشتے اللہ تبارک و تعالی خو قادر مطلق ذات تے سو پوری چی براخ کتای یا سو پوری چی اسمان او زمکی نو تر آغی پوری دی و پدی کی یعنی مطلب دا ہمیش گری دا فارا دا آغا چا چی شرکی کری ان ربکا یکینا ربستا چی دے فقال لما یرید فعال لما يريد کون کے داغ چدی او چرادہ یو کی چ اللہ ارادہ یو کی داغ خو خدا او دا اللہ تبارک و تعالی ہا دے ارادے اغا اللہ تبارک و تعالی تفتہ چ سنگ ارادہ اغا قول غواڑی پدی خلق مانے داغ دے ارادے نہ بغیر او یا داغ دو خو خنا علاوہ ہا سو کوم سن شکولے و اما الذين سعدوا ورجا کسان چ نیک بخت دی ففی الجنتی نو پا جنت کی بوی خالدین فی آمیشہ بوی پا دے کہ ما دامت السماوات والارد سو پورے چے اسمانو نوزم کی الا ما شاء ربک مگر آغا چے رزاشی در ربستا عطا ان غیر مجدود ورکڑ بوی چے نبوی پریکڑے شوی سنگ چے علتا دا بدبختو دا پارا اوپر مائل منگوی تقسیم کی نو دلتا دن ایک بخت دو پارا تقسیم اغا سده اغا دا چه خوش قسمتا و نیک بخت خلق چه دا اللہ تبارک و تعالی دا توحید مسئلہ منلی وا او مرگ ورتا دا ایمان پا حالت کی راغی اغا خوش قسمتا خلق تی دیبا امیشه دا پارا دا اللہ تبارک و تعالی پا نیامتونو کی او دا نیامتونا تر سو پوری چخکتا و بری یعنی مطلب دا چه همیش گیری دا مگر اغا چه رزاشی دا اللہ او دا ورکړه داسې دی چې دا به نوی پریکړې شوې دا نه چې د څه وخت لپاره به وي بلکې هر وخت چې کله ستا زړه څه شی غواړي هغه به تا ته موجود وي ولی چې الله تبارک وتعالی د طرف نه دا د انعام او د فضل او د مهربانۍ په شکل کې چې تا ځان ستړی کړی و اوس دلته به چې کوم دی ته ستړی کېږي نه تا ته هر چیز د میلمه غونې میلاویږي لکه څنګه چې میلمه د سیز نه خبر نی او تیار خوراک هغه ته میلاویږي تیار بستر او ته غوړېدلی هر یو سیز د دې ټولو خبرې چې کوم دی په قرآن کې ذکر شوی دی چې د جنتیانو د پاره د هر څه تیار پراته دي فلا تكو في مريتين نمشا پشک مما دا غسنا يعبدها اولائی دا چه عبادتی کئی دا خلق دا کسان ما يعبدون الا کما يعبد آباؤهم دی عبادت نکئی مگر پشان دا غی چه عبادتی کو دی پلارانو دی مشرانو من قبل پخوا وَإِنَّا مَنْغَ چِيُلَ مُوَفُّوهُمْ خَامَخَا پُورَ بُورَكُ دِیتَا نَسِيبَهُمْ اِسَيْدَ دِی غَيْرَ مَنْقُوس چِنَبَوِي كَمِ شَوِهِمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائی چِ دا آغ خلقونا چِ کم خلق خلاف کئی نو کد باز خلق و پزنونو کی دا شک رازی چی اردی دمر عمر خلاف کئی دیل عذاب ولی اللہ تبارک و تعالیٰ نور کئی او دید غیر اللہ عبادت کئی نو اللہ تبارک و تعالیٰ وی تاسو دا دی خلقونا پا شک کی مپریوزی چی گنی دیتا با عذاب نی بلکہ دنیا کے اللہ تبارک و تعالیٰ مولت ورکی وخ ورکی نو دا دی نچرتا پا شک کی نشی چی گنی دی پا سی لارا مانی دی او دی پا سی دین مانی دی نا بلکہ دی مشران چی دی کم دا قرآن و دا سنت دا پیغمبر دا طریقی نا خلاف کمی طریقی استعمالی نو دی آغا طریقی دی چی پلار نکے کرے وی او دی پا آغا طریقو بانی روان دی چی پلار نکے پا کمو طریقو بانی تلیو علان کی کل چی تا تا پیغمبر راغے دا پیغمبر پا مقابلہ کی دا حق پا مقابلہ کی کا پلار نکا ارسم را تا تا داغی طریقی خیستخ کاری خو دا پیغمبر دا طریقی غنی طریقہ نشی کے دے زکا چستا پلار نکا اغیتا مرتبہ دا پیغمبرہ نوا او ستا تا چی پیغمبر کما خبر کئی غتا مرتبہ دا سمیلاو دا دا اللہ تبارک و تعالی دا پیغمبرہ میلاو دا نو پیغمبر آغا خبر کئی چیا سبب دا نجات دا دنیا و دا آخرت انسان لگرزی نو کو پرس کو دنیا کے اللہ تبارک و تعالی دیل سمولت ورکڑی او عذاب پہ نمسلط کئی نو دا دین پا شک کی مکی گئی دی پا سیل آرمان روان دی اسی نا چی سوک شک ہو کی دا خبر دے خبرینا دی دا آغا طریقہ مانی لگیا دی کما طریقہ مانی چی دی مشران لگیاو وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ اَمُنْ بَپُورَ وَرْكُ دِیتَ نَسِيبَهُمِ سَيْدَ دِی غَيْرَ مَنْقُوز چی نبوی کمی شوی کد دی دا پارا چی دا اللہ تبارک و تعالی دا طرف نا پا دنیا کی کمی سی مقرر دی دا رزق اللہ پاکوی دا بول زور کوم او وطا با ملاوی گی کمی با پاگی که نرازی که مراد تی نا دنیا شی او کنا مراد تی دا آخرت حساب شی نو اللہ تبارک و تعالی وی من با پورا ورکو دی تا ایسی دی دی او چه نبوی کمی شوی دی دی نا دی چه کم کفر او شرک کری دا غی سزا با ورطا ملاوی گی او کمی بطی نکی گی ولی چه دی خلاف کرو نو دا دی دا عذاب ورکولو نا پا کمی کی چرتا سوک شکو نکی بلکی دی تا با دخپل سزا ملاوی گی او دارنگی که پا دنیا کی سوکوی چه دی تا پریوانی دا آریو سیز ملاوی گی نو اللہ تبارک و تعالی وی دنیا کی زور کوم کمی دا چانا نکوم دنیا خود سو رزی جوان دے اصل کی اغا اصل زی اغا اخیرت تے ولقد آتینا موسی الکتاب تحقیق ورکڑو مون موسی علیہ السلام تا کتاب فاختلف فین اختلاف کڑو پدے کی ولولا کلمت کچر نوے حکم دربستا ولولا ولولا کلمت سبقت من ربکا کچر نوے حکم دربستا وڑان دے شوے کچر نوے حکم اڑان دے شوے دے طرف دربستانا پس ماندے پا تاخیر دا عذاب ماندے لقودی بینہم نو پیسل خامخا پیسل بشو پا منز دے دی کے و انہم او دی چی دی لفی شک منہم مریب خامخا پا شک پراتی دی لا لا شک ان کی اللہ تبارک و تعالی تسلی ور کئی ار مبلغ تا او دارنگی تسلی ور کئی ار بیان کون کی تا او دارنگی تسلی ورکی تشجیح پی تبلیغ لکا سنگا چی منگا ہوئی واقعا دا موسیٰ علیہ السلام دا دید فارای بیان کلا چی اغا دری ما مسالا چی تشجیح پی تبلیغ و تیزی پا تبلیغ کی چی تیزی پا تبلیغ کیو کا کمی ہونا کی پا تبلیغ ورکولو کی او پا دعوت تا قرآن و دا سنت کی او گورا موسیٰ علیہ السلام کمی نو کڑے دا غی زورور بادشاہ او دا قوم پا مقابلہ کی او گورا اغا سنگ دا اللہ تبارک و تعالی دا دین دا توحید مسئلہ غیتا بیانولا او دا غینا پا کلارا شوی نو نو دا رنگی تسلی ورکی ار مبلغ تا چه او گورا موسیٰ علیہ السلام لاللہ کتاب ورکڑے و ناغی که خلقو خلاف کڑے و نو که پیغمبر استا پدے پیغمبر رات لو نفس دیست خلاف کئی لکه څنګه چې مخکې وفرمایل چې هر یو له به خپلې حصې ورشي او د دې نه په شک کې کیږئ ما، نو الله تبارک وتعالی فرمایي که چرې نوې وړاندې شوی حکم در رب ستا په تاخیر د عذاب باندې چې الله د یو وخته پورې مولت ورکوي او عذاب نه ورکوي، نو الله پاک وایي دې له به مې عذاب د کفر د وجې نه ورکړی و، نو که زه مولت ورکوم نو دا د چرته د دې کافرو په زړه کې هم شک پیدا نه شي چې ګنی الله قادر نه دی، بلکې دې مولت ورکولو سره لا لا دی چې کوم دی په شک کې پراتی دی، وای نه هم دی چې دی لفی شک کې منو په شک کې پراتی دی، منو د دې نه مریب لا لا شک کوونکی پکارو چې د دې مولت نه پیدا اغستې وي، نو د مولت ورکولو په ځای باندې لا لا دی دی حق په خبرو کې لا لا شکې سیوا کیږي او لا لا شکونه کوي. وان کلا لما وان او یقینا کلا لما هر یو د قومنا لیوفینهم خامخا پور ورکړي دي تا ربک ربستا اعمالهم عملونه د دي انه بما یعملون خبیر، دا الله تعالی چې دی په هغه سمانی چې کوي دي خبردار دی. څومره چې خلق ته هر یو امت کې چې خلق تیر شوی دی نو هر یو ته به الله تبارک وتعالی خپلې خپلې حصې د دې د بدلې د عملونو ورکي، او الله تبارک وتعالی خبردار ذات ته دا غنه څه شی پټ نشته پستقیم کما عمرتا، نو برابر شه لکه څنګه چې تا ته حکم کیږي. ومن تاب معاک او هغه څوک ته تابیدار شي چې راګرځي تا سره، ولا تتغو او زیاتې مکوي انه دا الله تعالی چې دی بما تعملون بصیر په هغه څه باندې چې کوئ تاسو لیدونکي دی. څنګه چې د خلاف کوونکو ذکر وفرمایو چې د موسی علیه السلام د کتاب پراتلو سره وګوره خلق چې کم دی نو هغې نه هم خلاف کړیو، نو کستانه خلاف کوي نو کوي دی خوستا کار بسی ته د الله احکامو ته برابر ودرېږا. د دې وجې نه چې دا صورت داس نمونه صورتونه راغلل نبی علیہ السلام نا صحابہ رضوان اللہ اجمعین یو رضی تا پوس کئی چی یا رسول اللہ پا گیرہ کے چکم دین استا سپین راخ کارا شو، نبی علیہ السلام ورطوے شیبتنی حودو و اخواتوها ز بودا کرم، یعنی مطلب دا چی سپین گیرے کرم سپین اختراخ کارا شو، دا دا وجہ دا حود و دا حود پشان نور صورتونا اللہ ما تراو لے گل ز ما تا اللہ فا کوئی برابر ادرے گا دا اللہ تبارک و تعالی احکام ہوتا نو زه د الله نه یریږم. او نبی علیه السلام عمره یره چې د خپې مبارکې به وپړسېدې د الله تبارک وتعالی په عبادت کولو باندې، او کله چې به په پوزي باندې ملاسته کوله او نخې به په ملا ښکاره شوې چا به ورته ووي یاره تاله نرم بستره موږ نشو غوړولې، هغه به وایي نه همدغسې خیمه دنیا کې زموږ مثال په شان د مسافر دی. نو مطلب دا چې وګور نبی علیہ السلام دومره ترجیح نه دی ورکړی او برابر دا الله تبارک وتعالی احکامو کې سمره، او چې تپوس پتی وشي چې خپې دی وپړسې دی او تاسو کوم دی الله د تمخ کې ورستو ګناونه ماف کړی دی، هغه به وي افلا اکون عبدا شکورا زه د الله شکر گزار بنده جوړ نشم. نو د دې وجنه نبی علیہ السلام چې د الله احکام برابر برابر ادا کول بیا هم د الله طرف نه حکم دی چې پیغمبره دی احکامو ته برابر ودرېگا، او هغه څوک چې تا سره راګرځي د الله تبارک وتعالی حق دین تغیر هم د الله احکامو ته برابر ودرېږي. ولا تتغو او زیاتې مکوي انه د الله تعالی چې دی بما تعملون بصیر په هغه سمانی چې کوي تاسو لیدونکي دی. الله تبارک وتعالی د طرف نه څه شي داسې نشته چې الله تبارک وتعالی د نظر نه د الله د علم نه هغه بهر دی. الله تبارک وتعالی ارسوینی څوک چې نیک بخته او خوشبخته خلق دی هغې چې کوم عملونه کوي الله پاک په هغې خبردار دی، څوک چې بدبخته او ناکاره عملونه کوي هغه د الله تبارک وتعالی نه پټ نه دی. خو حکم دی هغه خلکو ته چې د الله د دین تابعدار دي هغې په کار دي چې د الله دین ته تابعدار ودرېږي. الله دې دا زموږ نصیب کړي. وما نؤخره نرستكو منگا دی قیامت لرا الا لأجل معدود مگر تا نگر اغا نیٹے مقرر پورے یوم یاتی پاغرز چرابشی لا تکلم نفس چ خبری بنش کول یو نفس الا باذنه مگر پو کم د الله تعالی سره فمنهم شقی و سعید بعض د دین به بدبخت وی او بعض به نیک بخت وی فاما الذين شقوا ارتغا کسان چ بدبخت دی ففي النار فور کی بوی لهم فيها زفير ديل رب پدی کی زگیری وی وشحيق او هنی دل بوی خالدین فی عام شبوی پدی کی ما دامت السماوات والارض سو پوری چی اسمانو نازم کی سو پوری چی برخت وی الا ما شاء ربک مگر آغا چی خو خشی دربستا ان ربک یقینا ربستا چی دے فقال لما يريد کون کے داغی چی را دو ساتی واما الذين سعدوا ارجع کسان چی انیک بخت دی ففل جنتی پ جنت کی بوی خالدین فی عام شبوی پدی کی ما دامت السماوات والارض سو پوری چی برخ کتی الا ما شاء ربک بگر آغا چی رضا شی دربستا عطا ان غیر مجدود ورکړو چې نبوی پرې کړې شوی فلا تکو فی مریتن نمکیگا پشکی مما یعبدوها اولائی چی داغ سنا چی عبادتی کئی دا خلق ما یعبدونا دی عبادت نکی الا کما یعبدو آباؤهم مگر پشان داغی چی عبادتی کو مشرانو دی من قبل پخوا و این ناو منگ چیو لموفوهم خامخا پورو ورگو دیتا نصیب و میسید دی غیر منقوس چی نبوی کمی شوی ولقد آتینا موسی الکتاب و تاکیق ورکڑی من موسی علیہ السلام تا کتاب فاختلف فيه نو اختلاف شو فاغي كي ولولا كلمتون سبقت كچر نوي حكم رانده شوي من رب كاد طرف در ربستان ده صد پارا پا تاخير ده عذاب بانده لقودية بينهم نو خامخا پسلب شو و پا منزد دي كي الله وي عذاب بميولور کرو وإنهم دي چي دي لفي شك منهم مريب پا شك كي دي لا شك كون كي وإنهو يكينا كل لما هر يو دكوموننا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ خَامَخَا پُرَ بُورَكْلِ دِیتَا رَبُّكَ رَبْسْتَا اَعْمَالَهُمْ بَدْلِ دَا عَمَلُونَ دُدْوِي اِنَّهُ دَا اللَّهَ تَعْلَى چِدِي بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِیر پا غصمانی چی کئی دی خبردار دے فَاسْتَقِمْ برابر ادریگا کما اُمِرْتَ لَكَ سَنگا چِتا تَوْكَمْ شِوِدِي وَمَنْ تَابَ مَعَكَ آغَ سُوك چِرا گِرْزِتا سرا وَلَا تَتْخَوْ زِيَاتِ مَكَوَي اِنَّهُ بما تعملون بصير ده الله تعالى چه پاغه سمانی چ کوي تاسو لیدون کړي